फिर स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ जो मनुष्य संपूर्ण स्त्री पुरुषों को यौवनावस्था युक्त और विद्वान करते हैं, वे प्रशंसा करने योग्य, कल्याणकारी और दृढ़ होते हैं। फिर उपदेशार्थ विषय को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ हे मनुष्यों, अपराध अनपराध तथा सत्य और असत्य को कौन जानता है, यह हम पूछते हैं जो प्रमाद से रहित और परमेश्वर के भक्त होते हैं। भावार्थ जो विद्वान जन धर्मयुक्त व्यवहारों में मनुष्य को प्रेरणा करके बुद्धिमान करते हैं, वे धन्य होते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, वे ही संसार में परोपकार के लिए वर्तमान हैं जो न्याय से द्रव्य का संग्रह करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे प्राणियों के सुख के लिए रात्रि है, वैसे ही पति आदिकों के सुख के लिए श्रेष्ठ स्त्री होती है। भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान जनों के प्रति यह प्रार्थना करें कि आप लोग हम लोगों को ऐसे उपदेश करो जिससे हम लोगों की इच्छाएं सिद्ध हुएं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे सूर्य मेघ का कारण होकर पृथक स्वरूप है, वैसे ही विद्वान सर्वत्र वास करता हुआ भी मोह रहित होता है। इस सूक्त में प्रश्न उत्तर और वायु आदि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 61वां सूक्त और 29वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 62वें सूक्त का आरंभ है, उसके प्रथम मंत्र में सूर्य गुणों को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो यह सूर्य लोक है वह परमेश्वर से अनेक तत्वों द्वारा रचा गया है, इस कारण अनेक गुणों से युक्त है, उसको तुम लोग यथावत जानो। अब मित्रा वरुण के गुणों को कहते हैं। भावार्थ हे अध्यापक और उपदेशक जनों, आप दोनों मनुष्यों को रात्रि दिन प्राण उदान और बिजली विद्याओं को ग्रहण कराइए जिससे संपूर्ण प्रजाएं आनंदित होवें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, हे राजा और मंत्री जनों, आप दोनों प्राण और सूर्य के सदृश वर्ताव कर पृथ्वी के राज्य का पालन कर वैद्य और औषधियों की वृद्धि कर और वृष्टि की उन्नति करके सुख के लिए वर्ताव कीजिए। भावार्थ जो मनुष्य वाहनों में यंत्र कलाओं को रच के नीचे अग्नि और ऊपर जल स्थापित करके और फिर उस अग्नि को प्रदीप्त करके मार्ग में चलावे तो बहुत लक्ष्मियां इनको प्राप्त हों। भावार्थ हे विद्वानों, जैसे प्राण और उदान आदि पवन सब जगत की रक्षा करते हैं, वैसे आप लोग रक्षा करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, हे राजा और मंत्री जन, आप स्वयं धर्मात्मा होकर सहस्त्र शाखा जिसकी ऐसे राज्य के रक्षण के लिए दुष्टों को दंड देकर और श्रेष्ठों का सत्कार करके यशस्वी होवें। फिर प्रसंग से विद्युत विद्या विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो मनुष्य श्रेष्ठ व्यवहार में विराजमान बिजली आदि की विद्या को ग्रहण करते हुए गृह के कृत्य में यथावत न्याय को करते हैं, विभाग कर और विभाग देकर कृतकृत्य होते हैं, वे नीति वाले होते हैं। फिर मित्रा वरुण के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार निवृत्त होता और प्रकाश प्रवृत्त होता है, वैसे ही कार्य और कारण रूप विद्या के जानने वाले राजा और मंत्री जन मित्र के सदृश वर्ताव करके दृढ़ न्याय का प्रचार करावें। भावार्थ विद्वान जन अति उत्तम गृहों को रचकर और वहां विचार करके विजय विद्या और क्रिया को प्राप्त होते हैं। इस सूक्त में सूर्य प्राण उदान और राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् विरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित उत्तम प्रमाण युक्त ऋग्वेद भाष्य के चतुर्थाष्टक में 3रा अध्याय 41वां वर्ग और पंचम मंडल में 62वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ चतुर्थाध्यायारंभः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्नासुव। अब चतुर्थाध्याय का आरंभ है और पंचम मंडल में सात ऋचा वाले 63वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मित्रा वरुण विद्ध दिशे को कहते हैं। भावार्थ, जहां धार्मिक विद्वान पुत्र की जैसे वैसे प्रजा की पालना करने वाले राजा आदि होते हैं, वहां उचित काल में वृष्टि और उचित काल में मृत्यु होता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वायु और बिजली वर्षा करके सब मनुष्यों को धन और धान्य से युक्त करते हैं, वैसे धार्मिक राजा और प्रजाओं को ऐश्वर्य युक्त करें। भावार्थ, हे प्रजाजनों, जो राजा और मंत्री आदि जन न्याय और विनय से प्रकाशमान, दुष्टों में तेजस्वी और कठोर दंड देने वाले, सूर्य और वायु के सदृश मनोरथों की वृष्टि करने वाले हैं, वे यशस्वी और प्रजाओं के प्रिय होते हैं। भावार्थ, जो राजा और मंत्री जन सूर्य और चंद्रमा के सदृश तीव्र और शांत स्वभाव वाले बुद्धिमान वृष्टि के सदृश प्रजाओं का पालन करते हैं, वे सब काल में सुख की वृद्धि करते हैं। अब मित्रा वरुण वाच्य शिल्प विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो शूर वीर जनों के सदृश सुखकारक रथ पर चढ़कर यथेष्ट स्थान में घूमते हैं, वे अभिष्ट पदार्थ को प्राप्त होते हैं। फिर मित्रा वरुण वाच्य विद्ध दिशे को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य विद्या से युक्त वाणी को प्राप्त होकर मेघ के सदृश मनोरथों की वृष्टि करते हैं, वे बुद्धि से विद्वान करके अपराध रहित करते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य धर्म संबंधी सत्य भाषण आदि व्रत वा कर्मों को करते हैं, वे सूर्य के सदृश सत्य से प्रकाशित होते हैं। इस सूक्त में मित्रा वरुण और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 63वां सूक्त और पहला वर्ग समाप्त हुआ। अब सात ऋचा वाले 64वें सूक्त का प्रारंभ है। इसके प्रथम द्वितीय मंत्र में मित्रा वरुण पदवाच्य विद्वानों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे विद्वान जन प्रीति से आप लोगों को ग्रहण करते हैं, वैसे इनका आप लोग भी स्वीकार करिए। भावार्थ, जो मनुष्य पृथ्वी पर विद्या और बाहुबल से उत्तम पुरुषों के लिए सुख देते हैं, उनके लिए लोग भी सुख देवें। फिर विद्ध दिशे को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, सब मनुष्य विद्वानों का अनुकरण कर और धर्म मार्ग से चलकर उत्तम गति को प्राप्त होएं। फिर मित्रा वरुण पदवाच्य विद्वानों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों की उपमा को ग्रहण करें। भावार्थ, वे ही मित्र श्रेष्ठ हैं जो परस्पर की उन्नति के लिए सुख दुख और संग में प्रयत्न करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि विरोध का त्याग कर और उत्तम प्रकार मिलने से उद्यम करके विजय और धन आदि को प्राप्त करें। भावार्थ, हे पुरुषार्थी राजजनों, प्रजाओं का न्यास से पालन करके विद्वानों के धन को प्राप्त होवो। इस सूक्त में प्राण और उदान के सदृश वर्तमान तथा विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 64वां सूक्त तथा द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 65वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम सूक्त में मित्रा वरुण पदवाच्य पढ़ने पढ़ाने वाले वा उपदेश योग्य वा उपदेश देने वाले के विषय में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो हम लोगों के मध्य में अधिक विद्वान होवे वही उपदेश करे, और जो अधिक ज्ञानवान होवे वह सत्य और असत्य को अलग करे। भावार्थ, जो मनुष्य बहुश्रुत पूर्ण विद्या वाले सत्य धर्म में निष्ठा करने वाले और जो विद्या की प्रवृत्ति में प्रीति करने वाली हों, वे ही उपदेशक और अध्यक्ष अध्यापक हुए। भावार्थ, जैसे उपदेशक जन उपदेश देने, वैसे ही जिनको उपदेश दिया जाए वे औरों को भी उपदेश करें। भावार्थ, वे ही मित्र हैं जो निष्कपटता से और शुद्ध भाव से परस्पर के जनों के साथ वर्तमान हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि सदा कृतज्ञता करें और कृतघ्नता का दूर से त्याग करें। भावार्थ, हे विद्वानों, आप लोग सब लोगों को प्रयत्न से युक्त करके सुख को प्राप्त कराइए। और हे विद्यार्थी जनों वा श्रोत्र जनों, आप लोग हम अध्यापक और उपदेशकों का अपमान मत करो। इस प्रकार वर्ताव कर सत्य धर्म का सेवन हम लोग करें। इस सुक्त में मित्रा वरुण पदवाच्य अध्यापक और अध्ययन करने तथा उपदेश करने और उपदेश देने योग्य के कर्मों का वर्णन होने से इस सुक्त की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 65वां सुक्त और 3रा वर्ग समाप्त हुआ।